jerks and the suckers strong in the lane. Sometimes I dream about flying on down, falling in love and life on the ground. And the winds blow and the sun comes up, and I stay behind the clouds. Yes, I live behind the clouds. To była piosenka zatytułowana, tak powiedziałbym bardzo poetycko, I live behind the clouds, mieszkam za chmurami, czyję za chmurami. A grupa, no, gdybym powiedział, że to będzie Monster Magnet, to ci, którzy nie znają tej płyty, mogliby pomyśleć, że to pomyłka, bo to było dość delikatne jak na metalowców z New Jersey. Płyta dość zróżnicowana. I ten Monster Magnet to jest zespół, który zaskarbił sobie moją sympatię nie tylko graniem, ale też docenieniem pewnego kompozytora. Za chwilę właśnie usłyszymy taki utwór. Bo moja teoria jest taka, że metalowcy, nawet jeśli są bardzo sprawni instrumentalnie i wokalnie i to wszystko brzmi doskonale i na koncertach porywają, to czasem gdzieś tam trochę za krótko jest, jeśli chodzi o umiejętności kompozytorskie. Powtarzają pewne schematy, troszkę się miotają z tymi melodiami, nie zawsze to wychodzi. No i dobrze jest wówczas sięgnąć po coś, co stanowi taką bazę, kanwę do pokazania swoich możliwości, a już jest wymyślone przez kogoś wcześniej. No i w przypadku grupy Monster Magnet zrobili mi wielką przyjemność, bo sięgnęli po kompozycję Donovana. Wydawałoby się, gdzie tam Donovan, delikatny folkowiec post-hipisowski, gdzieś tam zaczynający w latach 60. do współczesnego metalu. No ale okazuje się, że to wszystko działa, wszystko funkcjonuje, jeśli tylko się nie stawia niepotrzebnych granic. No i Monster Magnet nagrali Three Kingfishers Donovana i moim zdaniem rezultat jest bardzo dobry. To był dowód na to, że muzyka Donovana sprawdza się w każdej stylistyce. Monster Magnet i Three Kingfishers. A teraz sygnalik, po którym usłyszą Państwo charakterystyczne powitanie. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Michał Owczarek w studiu. Nasze charakterystyczne powitanie to oczywiście serwus wszystkim Big Beatowcom. Oczywiście. Dzisiaj zespół, po usłyszeniu którego nazwy, to trochę zagmatwane, powie pan: a tak, pamiętam, nawet wiem, kto tam grał. Kto tam grał na basie, kto tam grał na gitarze. Bo to zespół warszawski. Myśli pan, że aż tak moja wiedza potrafi mi służyć? Wierzę w pana. No dobrze. Zespół raz, dwa, trzy, czterech. A właśnie. Wiem, kto tam grał na basie, tak. Naprawdę? Marek? Tak. Brodowski? Tak, nawet dwóch Marków grało. No tak. No właśnie, i to jest taki zespół... Marek Zarzycki? Nie. Nie, Marek Bliziński. A, przepraszam, oczywiście. No i kto jeszcze na gitarze grał w tym zespole? Jeśli pan nie pamięta, to tutaj mam... W pana gazecie ten zespół został opisany w roku, już sprawdzam, 68. Jest cały artykuł i nawet zdjęcie wielkości znaczka pocztowego. Czy poznaje pan znajomych sprzed lat? No, nie wszystkich poznaję, bo mały no znaczek bardzo. Jest pan usprawiedliwiony. Ten człowiek tak bliżej pana. Ojej. No właśnie. Zapomniałem, oczywiście. No, już go nie ma, ale to był rzeczywiście... Ale na zdjęciu jest nadal. Andrzej Turski, naturalnie. No więc myśli pan, że w ogóle można narzekać na zespół czterech, skoro oni mieli taki skład? No nie można. No ale ja jednak może bym trochę ponarzekał, bo jestem inne pokolenie, nie wolno. Ale oni tam sięgali po klasykę. No właśnie. I to jest problem. Dlatego, że pewnie technicznie, muzycznie nie można im nic zarzucić. To wszystko tam ładnie, wszystko do siebie pasuje. To zresztą zaraz usłyszymy. Ale wie pan, żeby ta muzyka tak porywała prawdziwego big beatowca i rock'n'rollowca, żeby te marynary fruwały, żeby te trybuny ludu się paliły pod sceną, no to nie powiem. No z tego punktu widzenia przyznaję panu rację. Rzeczywiście to nie było tak energiczne i szorstkie, jak Big Beat być powinien, tylko oni mieli chyba aspiracje. Oni mieli aspiracje, ale nie tylko oni. I myślę, że to jest jedna z wad, przywar polskiego Big Beatu, że tak naprawdę w tych czasach, w latach 60., niewiele wykonawców pierwszoligowych chciało tak naprawdę ten Big Beat grać. Oni by tam bardzo chętnie jazz pograli, bluesa, poezję śpiewaną, albo wręcz muzykę poważną by zagrali, no ale ten Big Beat, wie pan, to był tylko tak, żeby zarobić parę groszy. I oni nie byli do niego przekonani. No tak, bo to była taka trochę taniocha. Tak, to teraz tak jakby ktoś z zespołu rockowego disco polo grał gdzieś. No sięgnął pan po odważne zestawienie, ale może i tak. Więc co prawda nasz kącik zwie się ze Szpulowca, Big Beatowca, ale... Wie pan, nie powiedziałbym, że zespół czterech to jest bardzo big beatowy wykonawca. Zgadzam się z panem, ale ten worek się okazuje dość pojemny i się różne pojawiają takie troszkę z obrzeża. Tak, czasami po skrajnościach się przejedziemy. Tak. I tutaj pewnie wszyscy zagorzali big beatowcy pomyślą, że będziemy grać z czwórki polskich nagrań z roku 67 bodajże. No ale nie, bo przypomnijmy, że granie z płyt, pan wybaczy, panie redaktorze, to nuda, pana, tak. Sztampa. My szperamy po archiwach, wygrzebujemy to, czego nikt jeszcze nie wygrzebał i być może niektórzy zatwardzieli big beatowcy zdziwią się, że w ogóle takie nagranie istnieje, bo ja sprawdzam sobie w encyklopedii big beatowca i tego nagrania, proszę pana, tutaj nie ma. To może ono nie istnieje. Okazuje się, że zaistniało w naszych archiwach trójkowych, bo oni chyba tutaj to nagrywali. No i będzie. Wyjaśnijmy też, że jeszcze zanim zespół czterech zaczął parafrazować muzykę poważną, to już straszne, naprawdę, to już upadek, to jeszcze próbował tak po obrzeżach Big Beatu krążyć i to jest takie, powiedziałbym, no, około Big Beatowe nagranie. Rzecz nazywa się Trzecia Katarakta. No i jak powiedziałem, nigdzie nie jest wydane i właściwie nigdzie nie istnieje, tylko w naszym archiwum, a teraz podejrzewam, że już w archiwach domowych wszystkich big beatowców. No to jeszcze raz, zespół czterech w utworze Trzecia Katarakta. Chciałem się trochę buntować, słuchając pana krytycznych słów na temat tych nagrań czterech. Absolutnie to nie była krytyka. To było wrażenie artystyczne, niepodlegające dyskusji. No i dlatego nie będę podejmował dyskusji. Mało tego, uświadomiłem sobie, że w tamtych czasach sam fakt wystąpienia muzyka z gitarą elektryczną już tak podniecał publiczność, że to, co on na niej wykonuje, było drugorzędną sprawą. Samo zjawisko tego bigbitowego sztafarzu, czyli bębny, gitara, no i tam jakieś saksofony przypadkiem. Nie, saksofon to już był przestarzały w połowie lat 60. Nie, to... A może piszczące organy czasem do tego dostawione? Zemsta Honeckera, organy Jonika, sprowadzane z NRD. A tutaj na dowód, że nagranie rzeczywiście istnieje, tutaj po raz kolejny, żeby pan się wzruszył, opakowanie od starej taśmy, pudełko archiwalne. Tak, archiwalne pudełko i widzi pan pierwsza kompozycja na tej taśmie, Jan Sebastian Bach, więc nie wiem, czy prawdziwi bigbitowcy by to znieśli. Inna sprawa, że rzeczywiście zespół czterech został trochę skrzywdzony przez przemysł fonograficzny, dlatego że mamy chyba tylko cztery utwory wydane wówczas, tak. A potem jeszcze coś było na takich składankach retrospektywnych, ale tych utworów mamy w archiwach chyba z kilkadziesiąt, więc no, cały czas zespół czterech czeka na swojego wydawcę. Proszę państwa, nagrał to wszystko, nawet bez imienia jest zapisane, w 1967 roku 29 kwietnia Pietrzykowski. Ależ my mamy archiwa, a encyklopedia milczy o tym nagraniu. No, więc tylko u pana lepsi w audycji, tylko w Szpulowcu Bigbitowca, tylko w Piosenkach Bez Granic. Bardzo dziękuję. Doniósł to do studia, oprawił słowem i nadał Michał Owczarek. Dziękuję, panie Michale. I do usłyszenia za tydzień. Ależ oczywiście. A ja zapraszam państwa teraz znowu do przypomnienia sobie pewnego utworu. No może to nie dokładnie, chociaż ja wiem, który to rok. No gdzieś tam w okolicy. Ta piosenka to dawny przebój Jima Croce. Piosenka Bad Bad Leroy Brown. No jakoś tak się składa, że w początku tej godziny powiedziałem, że współcześni metalowcy sięgnęli po kompozycję Donovana, że to wydawałoby się takie zaskakujące, a zabrzmiało świetnie. I teraz też po to wyciągnąłem to nagranie Jima Croce, żeby pokazać, że po jego kompozycję też ktoś sięgnął i to w okolicznościach dotąd jeszcze nieznanych, ponieważ płyta, którą za chwilę usłyszymy, ukazała się bardzo niedawno, choć liczy sobie to nagranie wiele lat. No ale po kolei. Jim Croce skomponował, napisał tego Leroy Browna swojego, a sięgnął po ten utwór nie kto inny, tylko gigant rock'n'rolla Jerry Lee Lewis. Działo się to w latach 70., ale nie podczas sesji do płyty, która potem się ukazała w normalnym toku. Jerry Lewis był w tych latach 70. w nie najlepszym okresie artystycznym. Nagrywał takie płyty gdzieś tam z muzyką country. To już nie był ten ogień, co na początku rock'n'rollowy. I w którymś momencie pojawił się w studiu Sama Phillipsa, tym znanym z początku rock'n'rolla, tyle że tu producentem był już Knox Phillips, syn legendarnego Sama Phillipsa w Memphis w Tennessee, i taką zaczął bawić się w sesję nagraniową, która tak naprawdę w ogóle nie była przewidziana do wydania na płycie. No i te taśmy gdzieś tam zostały odłożone na półkę i dopiero teraz po tylu latach pokazała się płyta Jerry Lee Lewis w Knox Phillips Sessions. Bardzo to jest ciekawe, tym bardziej, że tutaj Jerry Lee jest rozluźniony nie tylko psychicznie, ale i przy pomocy napojów, co czasem słychać. Po prostu część tych piosenek nagrywał po paru głębszych. Wszystko to jest takie bardzo robocze, bardzo niewypieszczone i surowe, ale ma swój urok, no i ma oczywiście jakąś wartość dokumentalną bardzo dużą. No ale teraz przejdźmy do rzeczy. Bad Bad Leroy Brown, Jima Croce przed chwilą był na antenie, a teraz co z tego zrobił Jerry Lee? I to wersję zrobił poważnie rozbudowaną, bo około 7-minutową. Myślę, że warto tego posłuchać. Get the killer down on tape right and we'll make millions. Up on the south side of Chicago, they call it the title in town. Cat told me the other day that Billy Sunday couldn't even tame it down. But I met a stud called Leroy, and Leroy, he was mean. You better watch a cat like Lovely. He's rougher than a razorback hog. It may sound like simple playing, but Leroy's bad and I don't want to make you mad. Down to the well away to have himself a drink. That good looking stripper come out, made big Leroy think. Well, he had him a Lincoln, a big Cadillac. He wanted to meet her out and back. Johnny didn't like it. Lord, he hung it on Leroy's back. Oh, he thought he was bad. He wasn't, he was bad. He thought he was bad, my God. The meanest cat in the whole stinking town. Meaner than old King Kong. Meaner than Buddy Phelps' junkyard dog. Play your heart, stud. That's Leroy playing out there bleeding, blowing his harp. Yes, he was bad. He thought he was. We buried him yesterday. God, we had to put Leroy away. Easy, boys. Whole lot of shaking going on. We buried him in New Orleans. I guess we ought to have the top to play a break on the drums for it. To kill on piano, but I'll be all right. Now, like old Nixon, Watergate cat's still around. He's worse than old Leroy Brown. He's bad, bad Leroy Brown. The meanest mother humper in the whole damn town. Meaner than old King Kong. Rougher than a junkyard dog. Easy, boys, easy now. He was bad. But you know something? He was sad. Sadder than a lamb going to the slaughter, old Leroy Brown. My name's Jerry Lee Lewis. Piano player's mother humper, country and western mother humper. It's the plain mother humper when I take a notion. But I'm a good kid. Give it to me. And I ain't bad. I ain't bad. I ain't meaner than old King Kong. My pappy told me around the corner there was a kid that could always take care of your bad. Bad Leroy Brown. Meanest dead in the whole damn town. He was mean and old King Kong, stupider than a junkyard dog. Now you see these knots on my bald head, and these teeth the killer ain't got. I didn't get them at home, son, laying in bed. I hung it in a slot. I seen a cat down at Friday's. Picked a little fight with him. He broke my nose. I had a hole and I whooped the shit right out of him. They called him bad, bad, bad killer. Meanest man in Memphis, Tennessee. Meaner than old King Kong. And I'm rougher than a low-down steep. In low down jump guard, mother humping a jump guard. Have you ever seen a jump guard dog? I'm bad, bad. Woo! And I sure in the hell ain't sad. If you don't like that, you can kiss my ass. Don't give me no sex. Say how nice I am. I have struck again with a 14 million seller underground record. Because I'm telling the truth. Have you ever heard anybody build yourself up, tear yourself down, build yourself up, tear yourself down, and then bring it out. No to był dokument. To nie było, jak powiedziałem, nagranie studyjne i nagranie, które miało być publikowane tak naprawdę. Słychać, że Jerry Lee jest zdecydowanie wyluzowany. Słychać, że pozwala sobie na, nazwijmy to, dość swobodne dodatki słowne do całości. No i słuchając tego, zastanawiałem się również, czy on znał tekst piosenki na pamięć, którą wykonuje, czy po prostu miał to gdzieś na kartce napisane i troszkę podimprowizowywał, no bo słychać tam było i wplót kawałeczek Whole Lotta Shaking i gadał i opowiadał, a na końcu jeszcze wygłosił taką opinię, że właśnie żartobliwo naturalnie, że nagrywa bootlega, płytę, która na nielegalnym rynku osiągnie ogromny nakład. To było bardzo ciekawe i przyznaję, że nawet taką surową i nazwijmy to w cudzysłowie brudną wersję wolę od wielu tych czyściutkich i wypieszczonych, bo tu jest dużo więcej prawdy. Stąd moja decyzja, że do tej płyty jeszcze dzisiaj wrócę w drugiej godzinie. Dla wszystkich miłośników Jerry'ego i rock and rolla to pewnie wiadomość dobra. No a teraz pora na Antka Piekuta, który zdaje się, że też się szykuje z jakimś rock and rollem na początek. Antoni Piekut. Cześć. Mały Rysio, Little Richard będzie śpiewał Lucille. Lucille no, podrywała tańczących na parkietach w latach wczesnych rock'n'rolla w PRL-u. Michał Burano śpiewał poezję, ja kocham Lucię, a ona mnie nie. Dlaczego ja tak cierpię, by tłumaczy wreszcie mnie. Teraz ryczeć będzie Little Richard, nie tak jak Michał Burano, bo po angielsku. And Lucille was not in sight. I asked my friends about her, but all the lips was tight. Lucille, please come back where you belong. I've been good to you, baby. And Lucille was not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Lucille, please come back where you belong. I've been good to you, baby. Please don't leave me alone. Lucille, baby, satisfy my heart. Wonderful star. Teraz zagrają i zaśpiewają The Pretty Things, a właściwie zespół Pretty Things w dwóch wcieleniach. Pierwsze to oryginalne, jedni z wielkich na początku Rhythm and Bluesa w Wielkiej Brytanii, rok 65. Ich płyta zatytułowana The Pretty Things, czasami nazywana Fontana od wytwórni, która to wydała, żeby to jakoś odróżnić od innych płyt, które też się podobnie nazywały. Utwór Judgment Day. To wtedy, kiedy szukali tego swojego stylu, żeby odtwarzać kawałki bluesowe albo rytmy bluesowe, to było surowe. Chodziło o to, żeby być jak najbliżej tych czarnych ojców bluesa. Wiele innych zespołów z tamtych lat później się reformowało, przypominało sobie o swoim zawodzie po latach i czasami 20-30 lat później nagrywało swój stary repertuar, a czasami zupełnie nowe płyty. I ta, postaram się to jakoś zilustrować na przykładzie utworu Judgment Day. Ci Pretty Things, którzy już w 2010 roku wydali utwór Judgment Day w wersji już takiej, do której się, takiego brzmienia, do którego się przyzwyczailiśmy. To wszystko już jest o wiele bardziej soczyste, głębsze te dźwięki, te pogłosy z pierwszej płyty i to takie dziwne, surowe, płytkie brzmienie ustąpiło na rzecz czegoś, co jednak jest banalne i wszyscy grają tak samo i to już nie ma nic wspólnego z tym, za co żeśmy tak bardzo tych Pretty Things wyróżniali w tamtych 60-tych latach, więc taki mix Judgment Day. What you gonna do on Judgment Day? Sam run out, you can't stay. Screaming and fuzzy, got to go. I love you, Saint Peter, won't you? Ow! Yes, I'm coming. Yeah, Daddy, I'm coming. Yeah, Daddy, I'm coming. By the time get below. Yeah, and when I'm dead, baby, tea, two stone women in feet. Follow those on cosmic chair. Tell my daddy that I go. Can't be long. Przypomnę teraz Roberta Palmera, odszedł w 2003 roku i nic nowego z materiałów, które być może jeszcze się gdzieś uchowały, się nie ukazuje, więc ostatnie jego płyty Drive. Robert Palmer, Who's Fooling Who? You said that you were home and better sleep. I saw you with him walking down the street. You ain't fooling no one, telling all your tales. Just like a hound dog, I've been hard on your trail. Tell me who, who's fooling who? Tell me who, who's fooling who? I followed you, baby, when you walked into his place. I wanted to stop you, but the door slammed in my face. The next day I saw you and asked you where you'd been. You said you went out with your mama and a very, very good friend. Tell me who. Saturday evening, you stayed out all night alone. You said with your best friend, doing nothing wrong. I knew you were lying, as any fool can see. You couldn't have been with her when she spent the night with me. Tell me who. I teraz pora na jakiś Irlandczyków, zespół z Dublina, no ale nie folkowe granie, chociaż ślady folku we wszystkich tamtejszych nagraniach, tamtejszych artystów zawsze są. An Emotional Fish, genialny debiut z 70 roku, Break It Up, cześć. Break it up. Brigida, Brigida. Shouting to backward I'm outside in. I wish to hell I knew just what to talk about. Communication is breaking down. Break it up, break it up, break it up. Autopromocja. Świat zwariował na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi przyjrzymy się pracy w korporacjach. Jak wygląda codzienna biurowa rzeczywistość i ile trzeba z siebie dać firmie, żeby zostać docenionym. Korporacje chcą w nas takie poczucie wywołać, że praca jest wszystkim i tylko i wyłącznie praca nas definiuje. Oprócz tego dowiemy się, czym jest park ufologiczny i czy gdzieś poza ziemią może występować życie. Świat zwariował. Zapraszam dziś o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład Apple iPad Air w zestawie ze słuchawkami Beats za 2399 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Drodzy Państwo, według różnych szacunków trudności ze snem może mieć co trzeci Polak. Co gorsza, jest to często lekceważone. Osoby, które mają kłopoty ze snem, są rozdrażnione, zmęczone. No właśnie, jak sobie z tym radzić? To proste. Ja wybrałem najbardziej kompleksowy preparat na rynku. A jaki? Forsen. Forsen pomaga uzyskać stan odprężenia i wyciszenia organizmu. Forsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Suplement diety Forsen na spokojny sen. Producent Olimplabs. Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Świat jest skomplikowany i wielowymiarowy. Jesteśmy po to, aby Ci go pokazać. Nowa Interia. Zajrzyj już dziś po informacje, rozrywkę i pogodę. Interia. Ciekawi od zawsze. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 października, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Już jutro pierwsze zagraniczne rozmowy nowej szefowej polskiego rządu. W tym serwisie też nagroda literacka Nike w cieniu skandali i Wielki Bieg, a w związku z nim wiele utrudnień w Warszawie. Najpierw Bruksela, później Berlin i Paryż. Premier Ewa Kopacz śladem poprzedników rozpoczyna zagraniczne wizyty od siedziby Unii Europejskiej. Jutro będzie rozmawiać tam z szefem Rady Europejskiej Hermanem van Rompuyem oraz przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem. W czwartek pani premier spotka się w Berlinie z niemiecką kanclerz Angelą Merkel, a prosto ze stolicy Niemiec uda się do Paryża na spotkanie z prezydentem Francji François Hollandem. Rozmowy będą dotyczyły unijnego szczytu i współpracy w Trójkącie Weimarskim. MSW udostępniło aplikację, dzięki której szybko odnajdziemy informacje i drogę do najbliższego komisariatu czy komendy. Wystarczy telefon. Bezpłatna aplikacja Moja Komenda dostępna jest na system Android i iOS. Jak przekonuje rzecznik policji Mariusz Sokołowski, taki gadżet w komórce może się przydać każdemu, szczególnie podczas podróży. Chcielibyśmy, aby w sytuacji, kiedy taką potrzebę będzie miał, wiedział, gdzie ma pójść, wiedział, gdzie ta komenda jest i nie miał z tym najmniejszych problemów. Dzisiaj w świecie, który jest coraz bardziej wirtualny, w świecie, gdzie korzystamy ze smartfonów, korzystamy z komputerów, korzystamy z internetu, pierwszym miejscem, gdzie człowiek będzie szukał, gdzie jest dana instytucja, jest internet. Jeśli może to być przez smartfona, przez taką aplikację, czemu nie? Przy okazji policja przypomina, że w najpilniejszych sytuacjach zawsze można dzwonić pod numery alarmowe 112 i 997. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. 75 lat temu Rumunia przyjęła uchodźców z ogarniętej wojną Polski. Dziś do Bukaresztu leci marszałek Senatu. To jest wizyta związana z uroczystościami rocznicowymi, ale Bogdan Borusewicz odbędzie także serię spotkań politycznych. W Rumunii Bogdan Borusewicz będzie rozmawiał między innymi z przewodniczącym Senatu i z szefem Izby Deputowanych. Planowane są także spotkania z szefami resortu obrony i spraw zagranicznych. W Krajowej marszałek Senatu weźmie udział w uroczystościach przypominających o polskich uchodźcach. Rumunia dużo zrobiła dla Polaków w czasie wojny, mówi Borusewicz. Przyjęła około 100 tysięcy polskich uchodźców pod kampanii wrześniowej i Rumuni przez palce patrzyli na wyjazdy młodych Polaków do wojska, do Francji. To właśnie w Krajowej marszałek Edward Rydz-Śmigły wydał swój ostatni rozkaz do żołnierzy. Uroczystości upamiętniające polskich uchodźców odbędą się w tym miejscu, gdzie przebywał naczelny wódz, dodaje Bogdan Borusewicz. Polacy mieli opiekę i wsparcie i także sympatię Rumunów. I oczywiście wyrażę wdzięczność państwu rumuńskiemu i społeczeństwu rumuńskiemu. W Krajowej zostanie otwarta wystawa poświęcona polskim uchodźcom. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Tegoroczna nagroda literacka Nike w cieniu skandali. Autor nominowanego tomiku wierszy 1, Marcin Świetlicki, swego czasu ogłosił publicznie, że nie chce uczestniczyć w konkursie organizowanym przez instytucję, która wytacza procesy poetom za to, co myślą. Nawiązał w ten sposób do procesu, jaki Adam Michnik wytoczył poecie Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi, zresztą laureatowi Nagrody Nike. O innym finaliście Ignacym Karpowiczu stało się głośno, kiedy jego była partnerka Kinga Dunin oskarżyła go o niespłacony dług. Szybko padły jednak znacznie poważniejsze oskarżenia. Pisarz zarzucił feministce gwałt, a ta w odpowiedzi napisała na Facebooku, że Karpowicz używa całej afery do ukrycia ważniejszej sprawy, jaką jest dwuznaczna sytuacja w nagrodzie Nike. Ma ona polegać na tym, że autor nominowanych do Nike ości żyje w konkubinacie z sekretarzem jury. Czy obie sprawy będą miały wpływ na werdykt jurorów? Zobaczymy. Najwyraźniej nie przeszkadza to czytelnikom Gazety Wyborczej. Ci już wybrali. Za najlepszą książkę uznali ości Ignacego Karpowicza. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Dodajmy, że w finałowej siódemce tej literackiej nagrody znalazły się 4 powieści, 2 tomiki poezji i autobiografia, a decyzja kapituły dziś po 19. Celem jest promocja sportu i zdrowego trybu życia. Po 11 przy Stadionie Wojska Polskiego, czyli tuż obok Trójki, rozpocznie się największy bieg masowy w Polsce. Impreza pod hasłem Biegnij Warszawo. To oznacza spore kłopoty dla mieszkańców stolicy, uprzedza organizator biegu Bogusław Mamiński. Będzie z dwóch ulic Czerniakowskiej. Po raz pierwszy, nigdy tego nie było. Czyli jak i prawa strona, tak i lewa strona jest wyłączona tylko dla uczestników Biegnij Warszawo. Ponad 30 autobusów pojedzie objazdami, po całkowicie albo częściowo zostaną wyłączone z ruchu nie tylko Czerniakowska, ale także Chełmska, Sobieskiego, Spacerowa, Aleje Ujazdowskie, Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Myśliwiecka i Łazienkowska. Bieg potrwa do 15. A to był serwis Trójki. Słaby deszcz tylko w Karpatach, chmury na południu i wschodzie, poza tym słońce. W Zakopanem tylko 12 stopni, w Białymstoku 14, ale w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i Warszawie już 16, a w Zielonej Górze 17, w Szczecinie natomiast aż 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Komponuje, śpiewa i gra na fortepianie. Poetyckie teksty łączy z jazzem, ma wspaniały soulowy głos i zespół złożony ze znakomitych instrumentalistów. Właśnie przyszła mi do głowy Krzysztof Napiórkowski i jego koncert w Trójce. Będą też bardzo znani goście. Zapraszam już dziś o 25. Marek Niedźwiecki. Kiedy będzie dobrze. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład smartfon Nokia Lumia w zestawie z bezprzewodowym głośnikiem Creative Woof za 1618 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła.